الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سورة الرحمن د نعمتونو سورة نوزکه اول کې الله دا صفت راوړو چې الرحمن یو اشاره کوي د سورة دعوی تا او موضوع تا سورة الرحمن په دې باندې بحث کوي چه نعمتونه بیانی دویم اداو چه سور قمر خلاص شو پدی صفت اللہ چه انده ملیک مقتدر مومنان متقیان با و جنتونو کی و نهرونو کی و دیر ذاتمن محل کی داغا بادشاہ سرا چڑیر لئے قدرتو نئی دی دانم ناشناو نسوال پیدا شو جسوک دے ملیک مقتدر اغا قدرتو نوال بادشاہ سوک دے جواب راغے ہوا الرحمن چاگا رحمان بکا دریم داو چه نبی علیہ السلام په وخت کې په یمامه کې یو علاقه یو تړی دا وکړیو د نبوت ځانته پیغمبر ویلو او خلقو هغه مشهور کړو پر رحمان الیمامه چې د یمامې رحمان جزل تنبی علیہ السلام با مکم عظمہ کی دعوت ورکو سنکی بید اللہ نم اغسطون الرحمن الرحیم بیوی مشرکانو بایدان اشنا لگی دا ذکاغی مشہور لفظ باغی کد اللہ اللہ لفظ قدی اللہ پی جندو رحمان و رحیم پاکی نو مشہور اغیب اولتا الزام لگاو پیغمبر باندی چکور یو پلوی چی بغیر دا اللہ نبل سوک اللہ نشتا او بل پل رحمان یادی رحمان خود یماما اغیر رحمان نجواب راگی چی الرحمان دا د الله صفت ته په ډیرو صفاتونو کې او د خصوصي صفت ته دا رحمان لفظ او صفت خاص دی په الله په نور صفاتونه داسې دي چې ګله د بنده په حق کې هم استعماليږي لکه رحیم صفت د الله هم دی رحیم صفت د پیغمبروم راغلی دی رحم کو ان کے مہربانی کو ان کے دغا سے سمیع صفت دا اللہ ہم دے دا بندہم بصیر صفت دا اللہ ہم دے دا بندہم اسے لفظ کے اشتراک دے نور دا اللہ سمیع صفت پدیمانا چی بغیر دا وگنو ناوری دن کے بصیر پدیمانا چی بغیر دا سترگو نالی دن کے او چې د انسان صفت شي په وګونو او ریدل او بستر ګلیدل اسباب دلاندې خاص لفظ کې اشتراک دي لیکن رحمان صفت دبل چا باندې نه استعمالي بالکل دیو جن خلق نه پوی د جاهلانو قران نه نو خبر ای وای رحمان بابا ویلی دا غلط او تقریبا د کفر خبره وا چې رحمان خدا الله صفت نه یو بنده ته څنګه استعماله او چې استعماله نو صحیح وای چې عبدالرحمن او صرف رحمان بچره بغیر د الله نه بل چا په حق کې نه استعمالي دا خصوصي صفت د الله دی نه په اضافت سره نه بغیر د اضافت نه دغه د نور صفاتو دغه حال لیکنه چې رب لفظ دی د الله هم استعماليږي رب السماوات والارض او رب لفظ دی بندته هم استعماليږي چې رب المال رب الدار رب الغلام اضافت سره استعمالی کنه سوره یوسف کې ډیر راغلی یوسف علیه السلام بوي چیرجع الی ربک واپس خپل بادشاہ ته دی او ته وای لیکن رحمان لفظ د په هیڅ طریقه بغیر د الله ذات نه دبل چا د پاره نشي استعمالې دي خاص د الله نو موضوع یې کې هو دا د صورت چې هغه د رحمانیت تفسیر دی ټول صورت رحمان الله دې صفت تفسیر دی چې رحمان نو نعمتونه شروع کړو نو چې کوم اصول بنیادی هغه مخکې کړو چې د ټولو نعمتونو بنیادی اصول انور نعمتونو ټول د دې تابع دي نو هغه مخکې کړو هغه کې یو قران دی هغه کې دویم انسان دی هغه کې دریم بیان دی دا بنیادی نعمتونه دي دا کائنات الله دې لپاره پیدا کړی دي کار څومره لوی لوی نعمتونه دي رستو بیانې اسمان زمکه ادا سنور د رزق اسباب بارانونه او فصلونه او میوه دا ټول تابع دي د دې دریو واړو چې علم القرآن خلق الانسان علمه البیان قرآن خو ښکارا ده ډېر لوی نعمت دی چله نازل کو ځکه د انسان د دنیا او د آخرت کامیابی ته پورې تړلې ده دویم دا دی چې انسان بغیر د دینه لار نشي حاصلولې که قرآن ور سره نه وي نه په عقل سره لار مونږ دی شي نه په تجربه سره لار مونږ دی شي نه په مال دولت او په مشره او په عہدی سره لار مونږ دی شي صرف په قرآن سره دا قرآن ور سره وي نو دی به د خپلې کامیابۍ لار صحیح کړي او مومي به دغسې قرآنو چې د انسان هغه پټ او خفي نعمتونه ښکارا کړو که قرآن نه وي نو د انسان علم نشي ښکارا کېدی چې د کیسوره علم دی د انسان قابلیت او صلاحیت دا نشي معلومې دی چې د الله کوم صلاحیت پیدا کړې کوم قابلیت پیدا کړې دا د قرآن په وجه باندې ښکارا کېږي ده یو ذریعه ده ده یو آله ده دغسه که قرآن نوی نو انسان با په دې دنیا کې ایجاد نو کړي ته به څنګه ایجاد کو د یو شی ایجاد او د یو شی جوړول او د هغې نه پیدا اخیستل او هغه په دې خپل ژوند کې د ډیرو مصلحتونو لپاره استعمالول بغیر د قران نه نکید چې قران الله نازل کو انسان یې په پویا کو نو دغه ټول قوتونه ښکار شو دا ټول صلاحیتونه ښکار شو او ټول علوم او معارف چې الله مخکې ویل سوره بقره کې کنا وعلم آدم الاسماء كلها آدم سوکو انسانو کنا د انسانانو مشرو ناغله تعلیم ورکول دا ټول نسل او ذریت له تعلیم ورکول شو دا غل تجلا ویلو چې علم آدم الاسماء كلها دا ټول علوم یې د په طبیعت کې واچول د په فطرت کې واچول دا غي وجه نه دی اوس چې دینو ناشنا ناشنا کارونا او ناشنا مزامین او مشوری او ډیر قیمتي دلائل او حجتونا که دا بل سوک نشی پیش کولی چه دی کم تعبیر کئی دخپل ما فی الزمیر نا دا بل سوک نشی کولی اس سوک دا خو یو انسان لاللہ دا قوت ورک چه دا پزلکی سراشی او مسوده جوړ شي نو دی داغې نه په جبه باندې ډیر بهترین تعبیر کوي ډیر په اسانو الفاظو کې واضح الفاظو کې دا ټول له قران وجه ده دا د ټولو نعمتونو بنیادی نعمتو زه یو ذکر کو علم القرآن دا معنا سوره علق کې مراغلی دا اول سورته چې نازل شوه کنه چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم الانسان الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم الله قرآن دې پر نازل کو چې انسان ته هغه علوم او هغه معارف او هغه مقاصد او هغه حکمتونه خو چې دې په نه پويته دا خو دې قرآن وځه وکړ چې ام علم الانسان ما لم يعلم هغه ما لم يعلم ذل تحکاره کو چې علم القرآن دیم اداو چی سورت نجم کی تیر شو چی دا قرآن نبی علیہ السلام تا چاو خو علمه شدید القوا زو مر داو تا جبریل امین اخو چی اللہ والا دیر زور طاقت ور کرده او دیر حسن ادل توی چی الرحمن علم القرآن جبریل نا رحمان ولا قرآن خودل دی رحمان ولا تعلیم ورکڑ دی نو بس ددوارو یا تننا خبر واضح شوا چه اصل تعلیم دا اللہ دی و جبریل پاکی واسطہ مقرر کن لیکن اللہ و بخبل نرازی چه توتا کتاب غوڑے اوغاتا تعلیم در کئی او دې باندې وصایت مقرر کړی دي نو جبرئیل علیہ السلام لومبه واسطه وا چلار ول عزت پیغمبر ته داغه په ذریعہ باندې قران خو اصل خودل الله دی او دا جبرئیل یا دا نور پیغمبر د امت لپاره یا په امت کې دا سلسله را روانه ده دا واسطې دي وصایت دي ها چلا چلا قوت نہیں ورکڑے استعداد نہیں ورکڑے قابلیت نہیں ورکڑے او دنیا دا ټول استادان راجما کا کئی اٹکے وتا خو نشی خو دلی الله استعداد پیدا کړي انسان کی بس خود تیار شه دے ډک ټوپک د هوګوته خزول داسې مثال انسان الله داسې او شی پیدا کړه چې په دغه معمولی باندې اشاری ته ضرورت و اجي اشاره دی وته وکړه نو بس وس لګیا وای نور د قابلیت خپل دی استعداد خپل لیکل تعلم علم چراشی قران کې نمرات سنا فطرتی تعلیمی چه اللہ دے انسان پا طبیعت کے پیدا کرے دے چه لگوان دے و تا سو اصول سم را سم کی بد دے و نور پخپل لگی آئی او دا صفت خاص پا قرآن کے دے یو نعمت ذکر کدلوی نعمتن چه علم القرآن چه در رحمان ذات لوی رحمت دا دے لوی نعمت دا دے چې قران یې خو خلقو ته دا خو هغه خو لري ښا علم القران ډیر بد وخت وای او بد قسمت وای چې پیدا شي او پنا شي او خبر نشي چې الحمدلله سمانا رب العالمین سمانا دا څنګه د الله کلام دی د دې څه مطلب دی د یوې جملې څه مطلب دی دا چا ترجمانی کوي دا چا تعریف کوي دا چا شان بیانې نه ها دې څه خبر نشو دا اصل بدبختی دا او بدقسمتی ده چې الله رب العزت زې په زې وی سورې اعلی کې چې ويتجنب الاشقى د قران نو وسوک بیرته کیږي بد وخت ويتجنب الاشقى الله وی ډیر ډډې تا بیرته وي د قران نو بد وخت انسان تاسو جاته بد قسمت وای پیسې و سره نه او د پیداوار سو ذریعہ نه خلق وی راخدا ډیر بد قسمت ده سشی تلا سچینو کار نکی ہوئی چه دا دا سنگ قسمت تی ہوئی خواه من خود دا دا قسمت تا حیران ویتا نپوئی گا لخواه دا تا ولی بات قسمت ہوئی دا تا ولی بات وقت ہوئی دا خود تا دا تا نوئی بلکه دا پشانت دیر خلق دنیا کی تیر شوی دی سوک پاگی پیغمبرانو څوک صحابه کرامو تا خو هغه ته بدبخته وي دا خو د هغه سو دنیا کې کاروبار نو ګټه نه و د آمدن ذریعہ نه و نه هغه دې پکې عمر واستو نه نه بدبخته دي ته نه وي بدبخته هغه چاته وي چې پیدا شو پنا شو قران نه خبر نشو پیدا شو پنا شو د قران نه خبر نشو نو دغه ته بدبخته وي چه ده علم القرآن ده لان ده را نغی ده آباد بخت ده ولی ده ده اللہ ده رحمانیت نمحرومش چه رحمان خدا صفت ده رحمان الدنیا چه اللہ دنیا کی دوست لے عمر کرے دشمن لے عمر کرے طول لے عمر دمرا هر چاہتا رسید لے ده دمرا لوے نعمت او دا بدبخت از کشو چې دې د الله د دې خصوصي نعمت نه محروم شو چې وا قران دی دویم نعمت او خلق الانسان انسان یې پیدا کړی دی کدی ډیر چغي وای چې نه نزه چا نیم پیدا کړی وای نه منم زو الله وی ته نه منی ورګه چې نیټه دې راشن ته به ومانی تما پیدا کړي او زبې بیا وجنما دا څه چاوي چې ځانه پیدا کړي ام خلقو من غیر شین ام هم الخالقون سره نه جام کوي چې د دې انسانانو خو ناشنا خیال دی ناشنا خیال چې موږ چانو یې پیدا کړي موږ داسې پیدا شوی یو وما یهلکنا الا الدهر افی ابوش دا زمانہ وی دا ټول کارونه کوي. نو الله وی چې نه خلق الانسان، انسان الله پیدا کړی دی، د زغ سره د خریړې نه چې زموږه نه راوته دی. دیو دې ته اشاره وکړه چې انسان مخلوق دی، دغه په دې دنیا کې دوام نشتا، سلګ واخدې د نورو سدونو په شانته پناکیږي با. اځوه مې باریک اشاره دې ته وکړه چې یو شی نه دی، الله خالق دی او انسان مخلوق دی. څومره فرق دی؟ هغه خلق غلط شوی دی ښا، چې هغې وی چې نه نه یو شی دی. دا خو هسې مونږ وی ورته جدا جدا نومونه اخلو. نور دا څه چې په دنیا کې وینې که نه، دا او الله یو دی په وجود کې. د الله د وجود او د دې د وجود پرخ نشته. هو پرخ دغه دی لکه سمندر باندې چې زګ راشي نو خلق وی زګ پراوي. نو دا زګ څه بل څه شی دی؟ څه دا هم دغه سمندر دی کنه؟ او که چپې واله نو بیا به هیڅ نه. نو سوپیو دا مذهب دی ښا چې هغې وی دا مخلوق او خالق یو شی دی. دا خو الله تر څه وخته پورې ښکاره کړي دي، اخو نه ښکاري چاته. او دې ښکاره کړي چې وګورئ ووینې زګونه ووینې، او چې چپه ووي نو بس پناه به شي. پناه به څنګه شي؟ په خدای کې به لاړ شي. ته به خدای دې دغی پناه پله وي که نه؟ ښه لویه مسله ته نه جوړه کړې ده ښه، چې څوک ډېر کمال ته ورسي د هغوی په نیز باندې که نه؟ ابس د دې دنیا نه یا تعلق ختم شي یا دې دنیا کې نه وي، نو هغوی دا پناه پله شو. دې لاړ په الله کې زم شو او حل شو. لکه اوبو کې چې پی واچی اپا یو کې اوبو واچی، لکه سوی دې په الله کې حل شو. ښه ویته لیونی خلق الانسان یې ویلې. الله خالق دی، انسان مخلوق دی. خالق جدا دی او مخلوق جدا دی. مخلوق فنا دی او خالق باقی دی. انا فنا کی نو ته فانی او باقی او ځای کې دومره زورور کار کوي. نو دویمه اشاره پکې دا وشو، رد شي په هغه خلکو چې هغوی د خالق او د مخلوق فرق نه کوي. وی دا یو شی دی او هغوی مرګ دې ته وایي چې بس هر شی چې دی خو چې لاړو د الله په وجود کې وجود شو نو ختم شو. وحدت الوجود دې ته وایي. ښه دی ولې نوم یې ښه دی؟ او څه پورې څوک پرې نه پوهېږي. نو دا پټکواله دي که نه؟ دی اوس هم وایي وحدت الوجود شته که نه؟ ښه وایي تو خدای یو شی یې چې دې کې اپله کوم بیا نور دا سه خبري چې په خلی نه راځي. زمرا لوی کفر غواره ده بل چانشته ښه. دا غزاغه صوفیه او خلقو چې دي چې غي د الله او د مخلوق اتحاد او وحدت مني چې او شي. دا کې عیسایانو چې وي چې عیسی علی السلام په زمکې نو عیسی دی، او چې بر اسمانونو کې شنو الله دی بیا خو پکې څه نشته. د حلول قائلو او دا حلول د ټولو عقیده ده ښه. نو دویم نعمت بیان کړ چې خلق الانسان، وګوره الله انسان پیدا کړی دی چې مثال یې نشته دی، نظیر یې نشته دی. څومره د کمالاتو نه ډک کړی دی دا انسان. ګوره چې څنګه ذهن یې ولا ورکړی، ته ګوره د ایجاداتو ته دا چا کړی دي؟ دا شادوګانو لیوګانو شرمخانو خو نه دي کړي، دا دې انسان کړی دي. دا چې عقل وته نه رسي، ذهن وته نه رسي، او چې چې صرف د دې انجنانو ته وګوره د انجن چې کنه شهران بشي چې سم دا مين یلی پکې زیکړی چې دی کیس دی دومره لوی نعمت الله په نعمتونو کې د قران نه پس بل نشتا د غریب په سیه ذکر کړ چې خلق الانسان یو ناشنا شی پیدا کړ چې ته انسان وي لیکن پی جنگلی ډیر اگران را دی خیر تورو خوڑو پی جنگلی نا دی دی دیتا انسان ہوئی دی کور تا دی باڑے تا دیتا انسان لیکن دی انسان نا دی کدی انسان ہوئی نا دی بیا تازمکا کی خاخو انسان سوزمکا کی خاخی وسه ولې نه خخه ځکه انسان دی او چې موت راغې روح ته نه ووته نو سلاش پاتې شې دې ته خلق سوی لاش انسان ته بیا نشي ویلې انسان خو هغه چې بره لړ نه تاولید نه ماولید عملې کوړو په ثنه لګي الله ته معلوم دی چې څه شی وو وړیر په عزت او په اکرام یې وړو ازان سره د جنت نه هغه خوشبو یا روی مالونه دغه راوړو اپاغه کې وړو چې انسان انساني ګوره ها ادي دې خټ کې ته انسان وي او زی سوال ته نکي او لاړی وته او جاړی چې اسړی ته دا چا نه سوال کوي انسان خو نشتا او پته نه لګی چې دا خلق دے پا غذاب اختر دے دیلہ پا دے کی تپوسو مکی یو ملاویلیو پا بیان کئی چیو طالب مڑو دلتا یا سرحد کنو چترالو چترال اخپلوانی ایراول ویمونگی اوڑوالتا دیر بای خواخو نسو باز باندار ویمونگی ایلتا اوڑو خلق و تهوی چه مسلمان پینزم یاشتی شویدی او مسئله دا چه دری وردو نپس بیا نیشی استه زکاقه که تغییر راشی بدبویی پیدا شی کنه دا خود از مکه دا چه اللہ پرده گردو لیده مکه وی باقی نصب ریده نچه بیکنستو او تبیل رکلی یو خواه بوی داسو چه اغی بیا تخته دی ابلوی اغسترگی پا دی مخ پرتیوی بس اغیوی چه برده بند که دا مخلوق دی خام خواه کلویز مکی تیوز پاره دا بکی چاره هستی دا خود پا کتاب کی نشتا اگر کده پا خوان عادت را روان دی خداغه داغه علم الله ته دی خا سوک بالکل محفوظ ساتي هم الله ته معلوم دي اسوک داسي چې دریم روزنه په لپه زمکه شروع کی کنه د انسان نه دی او خاور شلول انسان خو روح دی چې ولله ملائکولو د کوم ځین راغلو نه خپل ځای ته واپس لاړ او لاش خود دې زمو کې پیداوارو نظمو کې تورسي دو هر یو خپل خپل ځای ته ورسي دو قران څومره آیاتونه په دې گواهی چې انسان روح ته ویل شي سورې انفال کې او سورې توبه کې چې الله رب العزت وایي چې ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا ايديهم ايديهم اخرجوا انفسكم في كتاولید چې دا ملائکه کله وفات کيو مړکیه نو لاسونه او ته وګدکړي چې راو باسه روح راو باسه ناغسوک ویني او انفال کې وای ولو ترایز یتوفى الذين كفروا الملائکۃ یروی کتا دا کافران اولی دی دا مرگ پو وقت که کنا اولی ملیک و سرسچل که یدریبون او جوها هم و ادبارا هم رایخی پی خمونگ اغربار ناو رو خوا رایخی پی دا مخ ولا تکی او شا ولا تکی نو خمونگ وینو آگا دی امون کٹ که غسته دی امون گا مقبری تاوسو ایس نی پتاو لگه چه دا انسان نده انسان هغه چې هغه سره ټول کاروبار دی کاذاب دینوم هغه لري او کو ثواب دینوم هغه لري دا دویم نعمت او خلق الانسان چله انسان پیدا کو ډیر قیمتي مخلوق یې پیدا کو چې هغه دنیا کې نگران او ګرځاو انچارج ټول مخلوق دا غته عبید دی کله ساسې دونه دی کبه ساسې دونه دی انسان یې په ټولو باندې نگران مقرر کو په حملناهم په بر او بحر الله یې ټول مې پدې او دریم نعمت علم او البيان نو تعلیم ورکړه ته د خبرو چې دې تعبیر کول شي خبرو بیان اظهار د ما بالضمیر ته وي اے کنٹرول پکې راځي کو تقریر کوي نو دې کوي کو تعلیم کوي نو دې کوي انسانيه کوي کو مضمون لیکي نو دې یې لیکي ناشنا حیران بشو وتا انسانان دې چې الله پیدا کړی دي تبہ داغه داغه د بیان نه وته لین شي کني ضروری کار ودی ښا پوچھا خبر واوری نراو دی کاغی زانتا حضر نبی علیہ السلام پوخ کے سوک راغلیو دبل زینا ناشناو او بیانو نے اکڑو نبی علیہ السلام ویچین من البیان الى سحران دی بیانو نو کی امدہ سشتا دی جسم سحری جادوی پکی انسان زانتا راکاگی انقلاب پکی راولی ابھی اخاص کردام بیاو دا بیان ډیر لوی نعمت تی چی اللہ انسان لور کرده دی چی دا پزلو کسی دا غی اظہار کئی او ډیر پا صحیح طریقه کئی ډیر پا خیستو الفاظو کئی ډیر فصیح و بلیغ انداز کئی نو دیتا بیان ویلش دا غدری نعمتون و اصول دا نعمتون و تویخا ګور دې مخ کې ذکر کړو او چې کوم کائنات دي او ډیر لوی دي نو هغه رستو ذکر کړو چې الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان نور تا وګورا سپوک مې تا وګورم د دې نه بل کار اغسته دي د دې حساب لپاره مقرر کړی دي چې دې باندې به خلق پولیس صاحب کتاب معلومی خاص کر دو سپوگ میں چو قدرناہ منازلہ والقمر قدرناہ منازلہ سپوگ میں دو پارے منزلون مقرر کری دی دیر شو یا یو کم شریعت کی میاش دق گئی یا پورا دیر شو یا یو کم خویو دیر شو پکی نشتا ندی سر انسان پولیس صاحبون و کتابون معلومی پل نیٹے او پل وقتونا معلومی ام دا عباداتو ام دا معاملاتو دغس اللہ رب العزت دینور سر مسمون بدلی کل جمیشی کل اوڑیشی کل سپرلیشی کل منیشی تا سلور وڑا مسمون اللہ دا دینور سر تللی دی دیسا بدلی گی را بدلی دا دین ادا کارا غسترے حسبان معنا دا د پاره د حساب کتاب د مشهور معنا نور دینو کوم چې راځي دا مطلب یونس کی راغلی هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب دیده پاره تاسو د کلونو په شمار او په نورو حسابونو چې د حج میاشتې به کلی روژه به پکې کلی زکات به کله ورکو دغه نیټې میخي یو بل سره نو لتعلمو عدد السنین والحساب دین ادا کار اغسته دا د دې عبادت ته دا د دې د الله بندگی او عاجزی ده چې دا هر شي زره خپل مناسب او النجم والشجر يسجدان کبه دې زمکه باندې بوټي دي خوريږي چې دا غي زپاره تنه نه ای تنه نغې تنه جام ویل شي ګورو هغه هم د الله د عبادت نه محروم نه دي هغه هم الله دغه سنه دي پیدا کړی محمل نجم سمره سیدونه دي چې خوريږي په زمکه باندې باغونه دي کنا جنات معروشاتن میوی پکې مشته دی بی میو پکې مشته دی وریږي پزمکا راغی تنه جام ویل شي او شجرو او غونه چې تنه شته دی یس جدان ازنه دی پیدا شي هغه د الله عبادت کوي هغه سجدي کوي عاجزي کوي مونږ په نه پويو دا یو پسې ذکر کړو زګا د امه کې نعمتونو تنرسي چې هغه قران دی او هغه انسان دی او هغه بیان دی هغه اصول دی بنیادی دی ا د انوري چې ذکر له دا ټول دی انسان لپاره پیدا شوی ولیکن یو داسې نه دی چې هغه خپل رب نه دی پیژندلې نور پیژندلې دی سپوږمې پیژندلې دی دغه پیژندګلې ده چلات نسکار اخلی نو آغا دا کئی سو دیمواری و تاوالا کلی دنو آغا کئی او د بوټو د ونو پی جنگلی دادا چلاوی ما تا سجدی کئی ما تا آجزی کئی سجدی نمراد لغوی ما آنا دا آجزی پل مناسب ندوالا قسم بیان کلو بنیادی اصولم نعمتونو او ارسرا سو اوچت کائنات شمس او قمر او سلاندی کائنات نجم او شجر مطلب دا چې الله وی دا ټول زما په عبادت کې مصروف دي یو پکې دا سنشتره چې هغه محمل دی محمل کینو په انسانانو کې وای چې و کثیر من الناس و کثیر حق علی العذاب ډیر پکې خدای مانی عبادت یې کوي اډیر داسې چې هغه وای نشو کولی بی پروازی دا په انسانانو کې محمل شته او نور چې څومره مخلوقات ته ټول د الله په عبادت کې او عاجزۍ کې مصروف دي.